tej meczej nie czuję się dobrze. Czasem na sufit, czasem przez okno spojrzę. To był mój pierwszy raz, nie żaden drugi raz. To raz pierwszy, ten najważniejszy. To był mój pierwszy raz, nie żaden drugi raz. To raz pierwszy. Co nieprzyjemne odczuwam, to nie dzieje się. Gdy minie dzień, pamiętam rzeczy lepiej. Nie mów mi, że robię to kolejny raz. Gdy leżę w łóżku powoli płynie.